wbrew tak zwanej ironii losu. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Autopromocja. No, dosyć, chłopcy. Przestańcie się rozrzewniać. Przygotowałem dla was niespodziankę wigilijną. Byliśmy grzeczni, a więc raz jeszcze. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Kronczewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Dzisiaj tuż po południu. Zapraszamy. Barbara Marcinik i Michał Margański. Autopromocja. I tak nam minęły dwie świąteczne godziny w audycji Teraz Polskie. Ale to nie koniec naszego spotkania. Tak jak mówiłem, dziś wyjątkowo to takie trójkowe spotkanie świąteczne w audycji Teraz Polskie do potęgi. Bo teraz, proszę Państwa, przeniesiemy się na dwa wigilijne koncerty ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Pierwszy odbył się w Wigilię dokładnie 20 lat temu, 24 grudnia 1999 roku. Grażyna Brodzińska, Józef Frankenstein i kwartet Prima Vista. Przerodzi moc tu kleje, panie wiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Skarcony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Skarcony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Masz niebo na ciemiany, Bóg to rzucił szczęście twoje. Wszedł między lud upokany, dzieląc z nim trudy i znoje. Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.

Bogu z wysokości, a ludziom popłyn na niskości, narodził się zbawicie, dusz ludzki odkupicie. Na ziemi, na ziemi. Zbawicie, dusz ludzkich odkupicie, na ziemi, na ziemi, na rąbek z głowy zdjęła,

Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, kule witają, pasterze śpiewają, bydlęka klękają. Maria, panna Maria, panna dzieciątko piastuje. Józef święty on pielęgnuje. Chrystus się rodzi nas, oswobodzi Panie, grają króle, witają pasterzy, śpiewają, bydlę tak pękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi nas, oswobodzi Panie, grają króle, witają pasterzy, śpiewają, bydlę tak pękają, cuda, cuda ogłaszają. Choć wstaje, lecz te Panna Syna rodzi. Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają. Pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Bo się do Ojciemu pokłon boski, on osłodzi wasze troski. Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo. Power of the beast. Ze studia imienia Agnieszki Osieckiej program trzeci transmirował dla Państwa specjalny koncert wigilijny. Pięknie dziękujemy wykonawcom. Pani Grażyna Brodzińska. Pan Józef Frankstein. Kwartet smyczkowy Prima Vista. Krzysztof Bzówka, skrzypce. Józef Kolinek, skrzypce. Dariusz Kisieliński, altówka. Jerzy Muranty, wiolonczela. Przypomnę Państwu, że te wszystkie kolędy opracował dla Państwa specjalnie na dzisiejszy koncert pan Piotr Wróbel, jest na sali. Byliśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 20 lat temu, proszę Państwa. 24 grudnia 1999 roku. I ten koncert wigilijny poprowadził Piotr Kaczkowski. A teraz znów będziemy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wtedy nazywało się po prostu Studio M1 programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest, a jakże, 24 grudnia, ale 1988 roku. I ten koncert wigilijny, rodzinny koncert wigilijny w Trójce poprowadził Wojciech Mann. Nie jestem pewien, czy słychać nas wszędzie tam, gdzie było słychać przed chwilą piosenkę, ale słychać w każdym razie tutaj. Bardzo serdecznie witam Państwa zebranych w naszym studiu radiowym. Witam Państwa w imieniu całej Trójki, a właściwie w dużej mierze w imieniu Państwa także, bo mówię to do słuchaczy naszych. Tu zebrali się przyjaciele programu trzeciego na tym koncercie wigilijnym, który zorganizowaliśmy w tej formie po raz pierwszy. Mało tego, zaobserwowałem, że przyjaciele Trójki, no cóż zrobić, tak jak i Trójka, już mają więcej niż naście lat i w związku z tym sporo przyjaciół Trójki ma dzieci, które mam nadzieję też będą przyjaciółmi Trójki. Witam więc młode pokolenie, jednocześnie dziękuję bardzo przedsiębiorstwu Baltona za dostarczenie drobiazgów, które dzieciom najwyraźniej smakują. Mikołaj zresztą, mam nadzieję, będzie jeszcze obsługiwał młodzież. Proszę Państwa, rozpoczynamy ten koncert o takiej nietypowej porze, tuż po 12, ale koncert, który przygotowaliśmy wszyscy z serca, aby sprawić radość tym, którzy nas lubią i tym, których my lubimy. Wystąpią dzisiaj przed Państwem Ewa Bem. Oto ona. Danuta Błażejczyk, Justyna Holm, Maryla Rodowicz, Magda Umer, to jeszcze nie jest Magda Umer oczywiście, Mirosław Czyżykiewicz, Wojciech Młynarski, Ryszard Rynkowski, zespół Syrbacy w składzie Antoni Kania, Mirosław Rogalski, Witold Żuk. A muzycy, którzy przyjęli nasze zaproszenie i będą towarzyszyć solistom, to oczywiście znane wszystkim twarze.